یازدهم جمادی الثانی سال 1427 هجری موافق با 16 تیر ماه 1385 شمسی. یہ آیه کریمه که تلاوت کنگ بو محتوى و مفهومی همیشه و هر وقت برای شما و به صورت موضوعی گاهی موضوع بحث و عنوان سخنرانی قرار دهگوتا. نبی کریم علیه السلام اهداف بعثت و رسالت مقصد نبوت و پیامبری حضرت علیه السلام جهالت طولانی جهان انسانیت از بین بردن و جهان با نور رسالت و نبوت و پیامبری و به تعبیری با نور اسلام و ایمان منور کنگ، اصلی ترین و مهمترین مقصد بعثت و رسالت رسول خدا علیه السلام. ظلمت ها و تاریکی هایی که سالیان متمادی بر بسیطه زمین مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب دامن آیانی گسترده ات، جز افرادی سلیم الفطرت دنیای بد و بدیهایت در مسائل اعتقاد تا معاملات و برخوردهای اخلاقی کمتر خوبی در میان انسانیت مشاهده کنگ بو آروچی در تمام دنیا. و اگر افرادی نسبتاً صحیح العقیده یا نسبتاً دارای اخلاقیات خوب در آن دور زمان جایی مشاهده بو، شاید یک در هزار نسبت زیاد به بی مردم عنوان بکن، خیلی کم. هما پیمی که مروچی به نام اسلام و مسلمانی شعائر ضد اسلامی، معتقدات غیر دینی و پستی های اخلاقی و در یک کلمه اگر انسان لوٹی ادا بکا نشانی های کفر و اعمال کافری جزء افتخارات حتی مسلمین قرار گرفته گا. ربا جزء افتخارات برای مسلمان و عمل مورد لعنت خدای ذوالجلال و رسول الله صلی الله علیه وسلم. جزء معاملات رسمی جوامع اسلامی در حالی که خدای ذوالجلال ربا خارا که از ربا بازمیه برای جنگ گونوت آیا التیماتوم و دعوت دا فازنوا بحرب من الله ورسوله. چه دا شدیدترین اعلامیه جنگ التیماتوم با این جامعیت و عظمت که رب العالمین جل علا شانه قرآن تا اعلان فرمانتا برای رباخاران که ای انسان های رباخار دست از رباخاری برداری، اگر دست بر نداری فازنوا بحرب من الله و رسوله شما معلوم ببید و آماده ببید برای جنگ با خدا و رسول خدا. اما با وجود ایشی مروچی هر کسی در فن و فنون رباخاری چالاکتر و مکارتر فریبندتر و شیوه های رباخاری در قالب قالب های زیبایی تها جلوه دیگو مردمانی به دام فریب رباخاری جذب کنگا وارد تر و زرنگ تر ببی آی بوتی ای حرفیا ای فن شیطانی فخر کن. تعبیری در صد در حتا اگر وام فلان کار مسکن زراعت کشاورزی 4% بھی پرواہ نہیں مفتیہ اجازت آتا ڈی ایم سی اب بھی ہما مفتی ہے خاک برسر ہما مفتی کے رباہ بخاطر در صدانی کمیا اجازت دا. پیغمبر ایران فرمانی آ مفتی روسیه بگش تو چی مفتیه حیوان. محمد مصطفی علیه السلام فرمانتا کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر وامی که آی برای وام دیوکا به ذره فائده منجر ببی آر رباه سوده. مای مذهب امام حنفیانی حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله وتی وام دار صاحب دیوار صاحب چرا در تابستان نیم روز گرماگا برای نماز جنازه قبرستان قریب ای وامدار دیواری داری ای دیوار صاحب نوشتی. چی چون من چی طرف یه طرف منی وام داره، من وقتی وام چنای وصول کنو آیه سا دیوار ساحه که چی را اوشتگ یک سود رباه اضافه چیزی که چنای من طلبی. حنفی بی تو رباه بوا مخصوصا مذهبانی تو ها، هیچ مذهبی ربا اجازه نداتا، نه شافعی نه مالکی نه حنبلی. اما امام اعظم تقوا اگر چه درستانی که بالاتر مبوتین چنی امامانی گا این نام امام اعظم نه. حنفی بی تو ربا با به عنوان درصد کم یا 4%، 2%، 5% سود اینه کارمزد صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم امام پیامبران خدای پیسر آینده اطلاع داته گتا فرمانتی دنیا تا جای دیمارو که حرامی کارانی فقط نام عوض بی هنچکو تغلبانی عمومیت مروچی پاکستانی پارچه سرا ساخت جرمن و آلمان آرم جنگ بی میڈین جاپان چونگو عربتا کراچی میلانی تو کار کارخانه انتا دوا دارو درمان اجناس مختلف که در بازار تجارت ارزی با پاکستانی جاپونی چون جاپون جنس نامدار بودتا مهری جنگ بی کاری نداری جال اسناد جال مهر جال مدارک چیز عادی بودتا که مرو چی رستایی بلدن پیغمبر خبر داتا که زمانیه مردم حرامین عملانی فقط نام عوض کنن آنی القاب و تعبیران عوض کنا شراب نام عوض بی رباه نام عوض بی رباه نام چی سود ہیں سود مانا فائدہ ربا فائدہ ہی ربا سر تا سر خسارت سر تا سر نقصان سر تا سر تاوانی ہیں کہ نہ تنہا صاحب ربا با نقصان مواجه کن نقصان معمولی بلکه اللہ تعالی اعلان کتا یمحق اللہ الربا باز برا شما کاغذ سرا اشتواهی کلمه نویسی ایا قدیمه با پاکون پاک شکو پاکونیا مداد نوشته با پاکون پاک کنا هنو یک مائیو که در حتا آپکی چیزی درمانو که خودکار نوشته سرا ریچک بی ایا پاک کنا ولی با اندک توجه هرچی صافی کنه مردم ها توجه جلب بی که ادا اشتباهی نیسک بوتا پدا پاک کنگ بوتا عوض کنگ بوتا یه جاکین کلم ها کاغذ رنگ کیفیت چه آدگه جهان فرق کن اشی نام محو یعنی مردم پاک کن اشتباه ها محوی کن دیگه چیزی ها به نام محق یعنی چنان آیی از بین برگ بی چنان آثاری محو کنگ بی که نشانی و اثری هم پشمگ بی که دا چیزی نیوی سک بوده وقت خدا رباها محق که اللہ فرمان محو نه محقی که چه محو هم آدم تری رسوائی که و آ کسی که آیا رباه یت رباه آیا رودینی باز مردمه گوشی پلان دوا پلان مردمه نیه نلگ دیتی نسا چیتی بازی بلوچنی تابیرا و بعضی گوشن نیه تی نلگی تی دوا شرین دوایی بل دیگری برا دیگری بار دیگری برا برا آیا مناسبه ان طبیعت یه آنا پس زور که آنا ساچی تو آنا آ درد مرزا دور که همی درمانا دیگری استعمال که آیا نیه هر چی استعمالی که آیا درد نرو آ مردم که پر روا هموار تو ردوم که ترقی که نقصان نگندی آیا رباهیت آیا رباهی معامله پس زور که آیا سیٹ که ای اللہ ہے جہنم گوران دے پزوری کن ای مثل گوران دیئے کہ پابندیا ماشمہ داشتے گا پزوری کتے گا ممکن ہے آ گوران آ حیوان ہم در حدوت در کیا خوشحال آتی ماں کو واجہ دا یہ کچکان گری تو کہا پھر زور آئی دفعہ مان جائیں لوگ تو کہ صحاگی بندی دفعی دا با و ہر ساعت آئی دی ما خوردنی ارکا آو تی قلبہ خوشحال ہیں ما خوش نصیبیں موجودیوں و خوش قسمتیں واجہی ہے سہما کب تکوں کہ منا سک دوست دار گئے بل غافل ہیں چاروچی کہ آئیے چارین لنگانا چست کرن بیڈ زمینہ دور دا و پادا آئی صاحب آئی کچکانی گو دماغانی گردن سرا ایرگن و تیزین کار دیاری تو آئی گوٹا بران کن تو آئی خونان ریچی آو حدی گورا آئی تمام گزشتا ساٹا گو پزوریاں فراموش با آئی آئی که چر رباہ ورگا نقصان نگین دی یہ پہمے پہمے مسلمان ہیں اگر رباہی معاملہ کو ضرری کو بزان خدا یا دوست ہیں اندازہ شی آگاہ بھی خدا آیا یک سٹو کی جان خدا آیا یک چندو کی پاچی اللہ آیا یک تنبیہو کی کنگ ہردی کہ پد رہی مرد یہ ناراہی رہے تو رو گے دستا بکاش دیم طرف ویران تر بے تباہ تر بے اگر نہ ہیچ پرواہی نہیں رواہ دن تو گریت تو وار تو سیر بوانے سروت مند بوانے سروت بالا تر روانے گورا بزان کی اسی مورد خشم و غضب خدا قرار گرفتا و اللہ تعالی جل شان ہوئے عذاب و گرفت در کمین آئی قرار داری گناہ یا اللہ درود شریف وان اللهم صل على محمد وعلى آله در خدمت فرماندار محترم شهرستان چابهار جناب آقای مهندس باطنی هستیم و همچنین در خدمت عزیز بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای غلامی دارابی نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد چابهار در محضر این هر دو مهمان بزرگوار که افتخار دادن در جمع نمازگزاران اهل سنت مسجد جامع شهر چابهار تشریف آوردند و با حضور خود این مجلس را رونق بخشیدند قدوم این هر دو بزرگوار گرامی می‌داریم و به محضر هر دو عزیز بزرگوار خیر مقدم عرض می‌کنیم. پس انسانی که در مسیر گناه در مسیر نارضایی خداوند متعال مخالفت با آیین اسلام دستورات خداوند ذوالجلال و خلاف روش و سنت جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کند باز هم در مسیر زندگی با هیچ دست اندازی مواجه نهیں، با هیچ مشکل مواجه نهیں. ربا هوار تو خیلی آئی ربا برای مایه فائده و سرمایه نقصان نگندی، برخلاف دستور خدا یمحق الله الربا. آئی ربا رباخاری تا فائده رسگه روز افزون. بزانه که اشی در معرض استدراج و گرفت مخفی خداوند متعال و گرفت تدریجی الهی قرار گرفته. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. بعضی دشمنان آوتی الله تعالی فرمانی ما چنان با ظرافت آن مورد گرفت قرار دهیم که هیچ احساس هم مکن. و بعضی ها که مالوچی آیا در زندگی دنیا از مسیر کج و انحرافی برگردن به سوی خدا به طرف رشد و هدایت، به آیا یک تلنگوری، یک تذکری به شکل یک مشکل و مصیبتی به آینده یک بی، تا به محض اینکه عمل بد طرف ها رفت احساس نقصان کا، نقصان دنیوی هم احساس کا، دینی نقصان احساس کا، متوجه بی و ذهنی ملتفت بی که من ادا نافرمانی خدای مرتکب بودم به این مصیبت گرفتار بود. و وقتی خوش نصیب و خوش شانسی انسان توفیق انابت الی الله پیدا کند، توفیق رجوع به سوی خدا پیدا کند و از نافرمانی های خدا و رسول علیه الصلاۃ والسلام دست بردار بود. لذا مسلمان باید از هر گناه و هر عملی که خلاف فرمان خدا و خلاف دستور محمد مصطفی علیه السلام برحذر ببی. ما اعطاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. به این معنای آنچه هر آنچه پیامبر علیه السلام شما را به آیی دستور بدن، بلکه اشاره ابروی نازنین پیامبر علیه السلام به عمل انجام ببی، شما باید آماده پذیرش و اطاعت ببی. و هر آنچه که پیامبر از آی شما را منع بکن فورا چنایی دست برداری. چرا؟ و شک بو که رسول علیه السلام هدف بعثت، مقصد نهایی رسالت و نبوت، دوران جاهلیت نسبتا طولانی که قبل از حضرت علیه السلام در دوران فترت بعد از عیسی علیه السلام در دنیای هتگت، ای جاهلیت رسوم ابطال و ظلمتها و ظلمت کده عالم با نور قرآن و نور نبوت و رسالت ذات گرامی حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم منور کنگ و نورانی و روشنا پیش روی همه جهانیان قرار ده. همانطور که قبلا به تکرار گشک بوده شیم جلسه تا قدر شناسی و عظمت شناسی و محبت واقعی با رسول خدا علیه السلام که وظیفه زن و مرد و کوچک و بزرگ افراد مسلمان محبت با خدا و رسول خدا علیه السلام تنها با الفاظ با لفاظی و کلمات و تعبیرات انسان حاصل نبی. غالبا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہما شعری ہیں، تعسل الہ و انت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. ای مسلمان، از یک سو تو خدای نافرمانی مرتکب به خلاف دستورات الله جل جلاله عمل کنه و فقط با زبان اظهار کنه خدای دوستی ها که من خدای شیدایم، شیفته خدای رحمان و خدا، میں محسن و میں خدا و معبود و خالق و مالک و جانده و نانده و تمام چیزی که ما داریم از طرف الله، من به خدا قربان و بلی در مرحله عمل قربان کی؟ قربان شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. قیامت روز مجرمینی که فریاد کنند در مقابل عذاب علیم خدا، الله تعالی فرمانی که چرا فریاد کنی مروشی؟ مگر منی احود و مواثیق، عهد و پیمان به نام کتابهای آسمانی و آخرین کتاب قرآن عظیم و انبیاء عظام و کرام علیهم السلام و خاتم انبیاء حضرت ختمی مرتبت علیهم السلام، خوانگ تو نیحتا و به شما قطعا این اعلان کنگ نبو که شیطان بندگی و پرستش مکنی. که شیطان سجده کم صورت عبادت، اگر عبادت تنها سجده نام ببی، رکوع و نماز کنگ نام برای کسی ببی، که شما دیتا پر شیطان نماز کن. ما فرقی نام آشنایی به نام شیطان پرست، ولی حقیقتا من تا هر وقت از کیفیت شیطان پرستی این فرقه بی اطلاع، چه پیم شیطان پرستش کنه همچون اشکنگ بوده که شما شیطان بدگسک خوش نیه. حالا عبادتی هم چطور کنه نکنه الله عالم. یک کسانی که آن مناطق ها رفته گن چنانش جز کتب، ولی با خبر ببا، ولی من گمان نکنو کسی برای شیطان دست بندی بشی عبادت بکن و تکبیر تحریمه یا نعوذ بالله به نام شیطان بگشی دست بندی تو دست پچ کن، تو به کیفیت های مختلف نماز در مزال نمازی به نام عبادت برای شیطان ادا بکن، سجدت ایش شیطان بکن. تعبد و عبادت مفهوم عامه. چنان فرمان بردن از کسی که در مقابل آیه فرمان آدگرانی دستور و فرمان نادیده بگیره، اشی نام هم عبادت هست. این وقتی که ما در برابر فرمان الله، در برابر فرمان محمد مصطفی علیه السلام به وسوسه های شیطان تن بدهیم، به خیالاتی که شیطان در ما القائش کن آیانا مورد پذیرش قرار بدهیم و دستورات الله نادیده بگیریم پایمال بکنیم، گویی که به تعبیر ای آیه قرآن ما شیطان پرستش کتا خدای بندگی ما نکتا. سوره ابراهیم علیه السلام آیه ایت آم موجود ہیں که وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم اي مردم. قیامت رجا وقتی جهنمی به جهنم رو هست، تعداد شیطان دوباره مذمتا ملامتا شروع کرن، خاک بر سر شیطان، شیطان فلان فلان بھی اسی ہمارا فریب دا، اسی ہمارا گمراہ کو، اسی ہمارا بئیز روز سیاہ یار ترسی ہیں. شیطان گوشی کے اے مردم خبردار دپا ببند چمنی بد گوشے گا کورتے خدا گوش ندات گا، گوش ندات گا، چشم ندات گا، عقل و برهان و دانائی ندات گا، علاوہ بر آئی اللہ پیامبر و کتاب و دستورات خدا پیش تو نیا تھا، مگر وعدہائے بر حق الہی برا شما یہ تھا کہ آ وعدہا چنان حق تن کہ ہچ وعدی تہا تخلف نیستا، ہچ وعدی اللہ خلاف نہ درو بر حق تھا. یہ کئی گوشیں گے شیطان ووعدتکم فاخلفتکم، وانچہ کہ میں شمارا بشکل وسوسہ وعدی دا منی وعدہ درو خلاف بتا، من کو شما فریبکاری کو درو کو بس چطو بود کہ شما با منی وسوسه های خاطر خطور ذهنی که شما را بر اثر منی وسوسه پیدا بود، شما الله قرآن صریح فرمان الهی و صریح فرمان محمد مصطفی علیه السلام که شما به چشم وقت دیستو سلسله به سلسله گندوکان به ادگه گندوکان آ گندوکان به ادگران تا به شما نقل بود تا آخر دنیا، الله ای فرمان شما نزو منی وسوسه طرفا شما یهتی مروچی نو منا بدگوشی که من شما را جهنم را داتا، نه خیر شما را شمیوتی شهوترانی، شمیوتی اشتباهکاری، شمیوتی غلطکاریان با ای روز سیاه مواجه کتا، مروچ شما حق نداره من هم ذمت کنی. فلا تلومونی ولومو انفسکم، و تی نفسانا میاری کنی و تی جند ملامت کنی، شما وقت میاری شما ای چم و گوش بینایی تمام در امور دنیا شان روشنایی داشتو شان تأثیر و اثر هست در بار الله احکاما کر کورتی شما. پس رسول خدا علیه الصلاة والسلام محبت از طرفی فرمانی بزرگوار تو ادعای الله محبت دعوائی کنه چانگو نافرمانی کنه، تاصل الها و انت تزر حبه، قسم به طور سوگند و قسم بشی شاعر که ای عمل و ای فعل ای کردار بسیار عجیب تعجب آور. اگر تی محبت با خدا محبت صادقی بودی، اگر تی محبت رسول الله علیه السلام محبت راست و صادقی بودی، لو کان حبک صادقا لاطعته، تو از الله اگر الله دوست داروک بودی نه، اگر رسول الله دوست داروک واقعی تو هست، محب رسول الله و محب الله جل شانه بودی نه به طور واقعی حقیقی، لا اطاعته، تو الله و الله رسول اطاعت و فرمان برداری کتگا. پرچه که دنیا ما دنیایی دوست دارو کانا گنده محبا و تی محبوب فرمان برداره، ان المحب لمن يحب مطیعو، دوست دارو آکسی آک دوست داری آیه حبر همزوری. مجنون که محبت صادقی با لیلائی داشت، وقتی که کاسا با کارد رہ دیا لیلائی که منا مقدار خون احتیاج ها هر کجای بدن و تیگا که احساس خون کو مجنونا بی تحاشا و بی دری کاردی و تی بدن سرا ایر کو تو کشتی و منتها مجنون از محبت لیلا و از بی خوراکی و نخوردن و نخوابیدن خون بدن تا پش نکبتگا هر کجایی بره خون در نیا. محب و دوست داروک تا ای حدو تی محبوب مطیع و فرمان بردار بی قلابی درگوی محبان که به نام لیلاها جمع بودگتن در آ کاروان سرایی که گشتش که ادا لیلای اشاق جمن تو لیلا به ایشان نان مفت دن. آیا وقتی که کارد و کاسه دی هر یکی و تی چادر چتو اتر رہا بے میدان و فرار راہ فرار اختیار کو، اما مجنون واقعی اتی بدن بار چندین جاتے کتے کیا کو ہر کو جا کے بر رہی تھی خون درنے ہا آخرا کار دی اتی بدن سرا جا گوشتی خاک بر سر تو مروچی تی محبوبہ عمری آباد چند قطرہ یا کاسے نیم کاسا خون تقاضا کتا حیف انکہ تو ہر چیز تلاش کنے بدن بدبخت چطو خون درنے پیوتی بی خونی یا گریت فریاد کن اشین راز ایمانداری واقعی این نقطه برا شما بیان بو که یک ماه رمضان یه گذشته بعد یکی از اهل عرفان آیانی که آری چشمان قلب گندو کن تو روشنایا رمضان حقیقتا به یک شکلی دی که رمضان آماده رفتنه جستگو رمضان ماه مبارک رمضان با توجه به برخورد گوناگون مردم و مسلمانا تو چکه راضی بوده چکه ناراضه گشتی که بجز خواجه نقشبند یه مرید یا چه کسی من رضایت ندی، چه کسی من خوشنود بر نگشته گو، چه که حدیثن تا یه تا روزدار و تی زبان رعات کن، دروغ مبندی، غیبت مکن، گناه حبر مکن، بهتان مجن، چشمایی ناشایسته این جهان مچاری و افطار با حرام نباد بکن، دست چه گناه روزه ببی، پاد چه گناه روزه بی، ای پیمی روزدار نیسته بجز فلان یک روچک همایی نداشته مریض بودا به سبب عذر نتوانته ی روچک بداری، ولی آی قلب حالت نسبت به رمضان چنان پر از احترام بودا و بودی عذر سبب و به روزه روچک دارگ عدم توان چنان متعلم و همیشه در رنج و کولنج و ناراحتی بودا که من چه آیه ای حسن برخوردا درد دلا من رضایت دارم. لذا عزیزان وقتی که قرآن اعلام کن ون لجون در ای آخری کلمات و تی برگشتی داشته بون به سخنان جمعه قبل، موضوع اشاعه گناه به شکل مشروب فروشی و حمل مشروب از خارج به داخل کشور، مطالبی شما اشکو آجمعی و خیلی که دارای قلب بیدارتا ادائی قسمتا یک مسلم فردی گریه و آه نالا بلند بودتن ادائی شاید در مقابل ما قلب زندهی داشتی بنده خدا وقتی اشکند که در مورد شراب مشروب خار ملعون گوشته پیغمبر لعنت کتا پیالا گردینوک و وارینوک و ارچوک ملعونه، حتی تمام ماده مشروب از خرما ببی مشروب کشمش ببی مشروب مثلا خرما ببی هر از هر چیزی که مشروب ارکنک بی آ چیزا ارکنوک ملعون قرار دیگ بودا، حمالی ملعون، کاتب و معامله نویسنده و شاهد و گواهی ملعون، خود شراب جند ملعون. الله ذوالجلال جل شانه دوران جاهلیت مشروب خاریا در چندین مرحله با کار فرهنگی به وسیله پیامبر علیه السلام در جامعه انسانی نهایتا حرمت قطعی اعلام کو. اولی آیه در این زمینه فقط آجمعه بیان کنگو من ثمرات النخیل والعناب تا تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. من گوش که در مقابل رزق حسن، رزق خوب، الله تعالی مست کننده این چیزانا در ای آیه مطرح کن سوره نحله، ای خود به خود یک اشاره ظریفی، شاید ای آیه دوران قبل از هجرت هگی حتی با یک اشاره لطیفی فهمانی و تبندیانا که ایمنی بندیان درستین که از یک چیز، از یک موجود، از یک شیء چیزهای خوب هم شما توانی استخراج کنی و چیزهای بد هم توانی استخراج بکنی. مثلا از ثمره انگور، از میوه انگور و از خرمای میوه شما مست کننده این چیز هم توانی پرنچی تو ارکنی که مست کنه و روکا، ولی شما آدم هم توانی که براوت از این دو چیزا مواد غذایی که بهترین انواع مواد غذایی از لحاظ علم طبیعی اگر بررسی که نگوی ساعتها توضیح لازمه که قرآن هر کجا به عنوان بزرگترین نعمتهای غذایی و خوردنی که برای انسان پیدا کتگا خرمایا و انگورا مطرح کن. چرا؟ هر دو سال ها سال نگهداری بکنه ایربان خراب نبا، به شکل پخته و ناپخته نگهداری با، پر از پروتئین های مفید برای بدن انسان، از مواد قندی لازم برای بدن انسان سرشار. ولی الله تعالی فرمانی که اگر از چیز خوب چیز بد هم انسان بتواند اختراع بکن، نباد بکنتی چنایی خوبی استفاده بکن. هنچکو انسان در وتی اختراع از خلاقیت تخلقو به اخلاق الله به صفات الهی و تا متصب بکن، هنچکو مثال من دا که الله تعالی از یک چیز از زنبور خدا نوش هم پیدا کتا، هم نیشی پیدا کتا، هم اصل پیدای بی از یک زنبور، هم نیش و درد و علم از یک زنبور، از یک آهو مشک به وجودیه، از آهوی دیگر گندگی به وجودیه. انسان هم اگرچه توانت از یک چیز خوب بدین چیزی درگیجی، ولی نغیر بدین طرف مرو. اذا قرآن با تقابل سکر مستی و مست کنندگی اشیا با رزق خوب و رزق حسن نشان داتا که سکر و مستی مست کننده این چیزی که چه انگور و خرما گره بی رزق حسن نه، رزق خوب نه، رزق زیبا نه. و قبل از شی اعلام بی که لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نماز مکنی. یه ما دوره که حرمت مشروب علنا اعلام نبوتگا، چون در دوران جاهلیت مشروب اشاع و آیه فحش کنگتها بسیار فعالیت بوتگا، خانه نیستک از مشروب خالی بی الا ما شاء الله. الله تعالی یک بارا حرام نکو تا مسلمین به مشکل گرفتار مبا و مسلمانا در اثر تمرد به عذاب گرفتار مبا. بعد از آیه یسالونک عن الخمر والمیسر، بعد از آیه در مرحله آخر ذهن که آماده بود مشروب، اوفو این قدر نجسین که این قدر خرابین که ما در حال مستی چه نماز محروم، مشروب این قدر بدین که الله فرمانی آیه فائده های دنیوی و گرم گرفتن بدن و چند لحظه از غم و غصه بیغم بودن در کنار آر نقصان های فردی و اجتماعی جامعه پوچ و بی ارزش و کم ارزش، ذهن آماده بود مسلمانانی برای پذیرش فرمان قطعی اعلام شده از طرف الله عزوجلال آیه نازل بو آخری مرحله که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در ردیف بت فرستی، بتها و زشترین کارها که معارض با توحید خدای الله تعالی، شراب و مشروب و قمار مطرح فرمانی، فرمانی ایشان اعمال شیطانی هست. وقتی که شیطان نام گرگوی انسان عاقل و مسلمان شیطان به عنوان وتی خصم، وتی عدو، دشمن، حریف، طرف مقابل تصور کن، همیشه انسان طبیعت تقاضا ایشی که آی دشمن سرسختی اگر یک خوبی کاری کن آی برعکس آی عمل کن. اللہ تعالی فرمانی گوره این کار جند زشته، پدا این کار شیطانی کاری نه که انسانی، و اهم انسان مسلمان برو شراب و شیطانی کار بکن. نسبت دادن این عمل به عمل شیطان آیه غلاظت و آیه خباست انتهای عنوان کنگ و مطرح کنگیم. اما طور که فرمان تگی که ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، اسرافکار اهل تبذیر برادران شیطان. ادا فرمانی ای عمل شیطانی عمله، ای مسلمان از ایشی مجتنب بی. اگر کامیابی، رستگاری، رحم الهی آلوچی منتظری، امیدواری، گراز ای کار دست کشی. فنتهو چمده کنی تو تمام، منتهی بی، دست کشی، باز بی آئی. قربان به یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که ای آیه نازل بود هر طرف مدینه تا شعار بلند بود، اشتاتن بانان سرا فریاد بلند کو مومینا انتهینا انتهینا انتهینا یا ربنا، ای می الله ما تی دستور سر عمل کو ما بازی هتی، ما ترک دا ای کارا. مدینه کوچه و گلیانی تا عروشی چه مشکهای شراب پارا کنگا و کوزهای پر از مشروب پروشگا و ظروف مشروب پروشگا، کوچه و گلیانی تا خیابانانی تا مشروب مثل آب رها دک بود. من هم امیدوارم که با این عرائض که در واقع پرتوی از انوار فرمایشات الهی و رسول خدا علیه السلام، ما مسلمانانی که در این اعمال و دیگر کارهای زشت فردی و اجتماعی گرفتار و مبتلا بودگین و تابحال هستین، فریاد انتهینا انتهینا سر بدین و از نافرمانی های خدا باز بیاییم، به سوی اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا علیه السلام بر بگردیم. دیگه حدیثی در این رابطه بیان کنم و بس، که حضرت فرمائی آ کسی که در این دنیا مشروب با نعوذ بالله و توبه مکن چه عمل زشتا و بمیری با ای حالا چه شراب جنتا آخرتا شراب طهورایا محروم بی. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، عاشقان را خدا یکی پیغمبر علیہ السلام ای آیه تلاوت کن اگر در نماز یا خارج نماز، من خوب یاد نہیں وقتی، ہمیں آیه سوره دهر پیغمبر علیہ السلام سے سورہ مبارک تلاوت کنا بی ای آیہ رسے، سقاهم ربهم شرابا طهورا، مؤمنین واقعی قیامت روچا اللہ بوتی ید قدرت شراب پاک شراب طهورا جنت آن سراب کنت نشائنی. عاشق واقعی بگندید که آیه محبوب نزدیک رستگ و آیه لقمه دپا یرکن،